20 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ostatnie godziny kampanii przed wyborami na prezydenta Rzeszowa. O północy zaczyna się cisza wyborcza. Polka w finale debla French Open. Iga Świątek zagra razem z Amerykanką Bethany Matek-Sands. Od poniedziałku wjazd do Czech bez testu na koronawirusa i kwarantanny. Ostatni dzień kampanii przed przyspieszonymi wyborami na prezydenta Rzeszowa. Kampania trwała 4 miesiące. Ewa Leniart, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, podkreśla, że były to dni wypełnione intensywną pracą i spotkaniami z mieszkańcami Rzeszowa. Odbyłam kilkaset spotkań. Rozmawialiśmy na wszystkie tematy. Tak naprawdę poczynając od pochwały tego, co jest, poprzez też zwrócenie uwagi na problemy i te małe, poprzez duże problemy, zamiary inwestycyjne. Marcin Warchoł, wspierany przez byłego prezydenta miasta, powiedział, że jego program oparty jest na 3 filarach, które zrealizuje, jeżeli wygra wybory. W pierwszych 30 dniach w każdym z tych 3 najważniejszych punktów, służba zdrowia, drogi, rozładowanie korków i po trzecie wreszcie wypoczynek i rekreacja, zobaczycie Państwo konkrety. Popierany przez opozycję Konrad Fiołek mówi, że kończąca się kampania wyborcza to były 4 miesiące pozytywnych, ciekawych rozmów o mieście. To najpiękniejsze 4 miesiące chyba w moim życiu. Fantastyczna przygoda dla człowieka, który w tym mieście się wychował, mieszkał całe życie. Móc uczestniczyć w takiej debacie o Rzeszowie, w takiej długiej batalii, kampanii na rzecz swojego własnego miasta. Kandydat Konfederacji Grzegorz Braun zwraca uwagę, że konkurenci przekonali się do kluczowych tez jego programu wyborczego i zaczęli je powtarzać jak swoje. W każdej z tych kwestii, czy to w sprawie zagospodarowania przestrzennego, czy dewastacji zieleni miejskiej, czy to właśnie zdrowie, czy komunikacja, we wszystkich tych sprawach nie niesiemy tutaj sztandaru rewolucji, przewrotu. Nie, odwrotnie. Jeśli coś przewracać chcemy, to świat z głowy na nogi. O północy w całym kraju zaczyna się cisza wyborcza. Lokale wyborcze otwarte będą w Rzeszowie w niedzielę od 7 do 21. Iga Świątek i Amerykanka Bethany Matek-Sands awansowały do finału wielkoszlemowego tenisowego French Open. W półfinale wygrały z parą rumuńsko-argentyńską Begu Podorowska 6-3, 6-4 i w najważniejszym spotkaniu zmierzą się w niedzielę z Czeszkami, Krejcikową i Siniakową, które dziś pokonały Magdalinet i Bernardę Pera. Więcej o tenisie w specjalnym trójkowym studiu turnieju o 18.30. Od poniedziałku Czechy będą uznawać Polskę za kraj niskiego zagrożenia epidemicznego. Będzie to oznaczać możliwość wjazdu do Republiki Czeskiej bez testu na koronawirusa lub kwarantanny. Oprócz Polski do zielonej kategorii państw uznawanych za bezpieczne będzie od poniedziałku zaliczana Rumunia i Monako. W tej samej kategorii krajów niskiego ryzyka pozostaną Islandia, Malta, San Marino i Watykan, a także Izrael, Australia, Nowa Zelandia oraz część państw azjatyckich, Japonia, Korea Południowa, Tajlandia i Singapur. Przyjeżdżający do Czech Polacy nie będą musieli, tak jak dotychczas, wypełniać formularza wjazdowego, wykonywać testu na koronawirusa lub poddawać się kwarantannie. Aktualnie bez testu lub kwarantanny mogą wjechać do Republiki Czeskiej osoby zaszczepione, które są co najmniej 22 dni po przyjęciu pierwszej dawki. Nowe przepisy wejdą w życie o północy z niedzieli na poniedziałek. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. 1/3 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polska, spełnia wymóg dotyczący wydatków na obronność. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez kwaterę główną NATO. Wymagane 2% PKB przeznacza na obronę 10 państw z 30. Po raz pierwszy liderem w zestawieniu jest Grecja, która przeznacza na obronę 3,8% PKB. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone z wydatkami na poziomie 3,5%, a następnie Chorwacja, Wielka Brytania, Estonia i Łotwa. Siódma jest Polska, która na obronność przeznacza 2,1% PKB, a za nią są Litwa, Rumunia i Francja. Sprawa wydatków na obronność wywołała w ostatnich latach napięcia w relacjach Stanów Zjednoczonych z Europą. Ówczesny prezydent USA Donald Trump ostro krytykował sojuszników na Starym Kontynencie za niedostateczne nakłady. Faktem jest, że kiedy zaczynał urzędowanie w Białym Domu, to na palcach jednej ręki można było policzyć kraje, które spełniają natowski wymóg 2% PKB na obronność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze dziś burze spodziewane są na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podlasiu. Na Śląsku i w Małopolsce może też padać grad. Poza tym piątkowy wieczór i noc pogodny i ciepły od 9 do 17 stopni, a jutro do 21 w Suwałkach, 23 w Warszawie i Wrocławiu, do 24 w Rzeszowie. Prawie wszędzie niestety chmury, przelotny deszcz i lokalnie także burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polska młoda kapusta 50% taniej, 2,49 za sztukę. A czerwona papryka 46% taniej, 6,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszę się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Fire starter. to piękne piątkowe popołudniu witają Państwa bardzo serdecznie za konsoletą Olga Szućko, jako wydawca Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Otworzyłem dzisiejsze spotkanie w tonacji Trójki w trzecim programie Polskiego Radia, znanym i chyba uważanym za jeden z najważniejszych utworów grupy The Prodigies, chyba też uznawanej za najważniejszą ich płytę długogrającą Fat of the Land. I pozostając też w klimacie piątkowym, który zobowiązuje do raczej atmosfery imprezowej, przed Państwem Boka i K&B. He said. 17 minut po godzinie 18. Słuchacie Państwo w tonacji trójki. Przed nami oczywiście coś, co ewidentnie, jeżeli mielibyśmy się udać na parkiet, dałoby możliwość każdemu rozkręcenia nóżki, to tak w sposób, myślę, adekwatny do utworu, który Państwu proponuje: Underworld i Luetin. To był Underworld i Luettin, królowie, można by rzec, magicznych dźwięków w muzyce elektronicznej, przenoszących nas, słuchaczy, w świat metafizyki, i też w takim świecie pozostaniemy. Ja zaproponuję Państwu zespół z Krakowa, Vincent Theo, tysiącletni ponad Kraków. Wcale mnie to nie dziwi, że właśnie tam powstają takie rzeczy. Vincent Theo i mówią. Słuchacie Państwo w tonacji trójki, a przed nami wzorzec absolutny, jeżeli chodzi o w ogóle granie bossanowy, to co powinno w Sèvres pod Paryżem leżeć koło wzorca kilograma i metra. Astrud Gilberto razem z królem saksofonem Stanem Getzem, The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sadly. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see, no. doesn't see. She just doesn't see. Jest 34 minuty po godzinie 18. Najnowsze informacje dotyczące French Open przedstawi Państwu Krzysztof Łoniewski. Studio French Open w Trójce. Dzień dobry, Roland Garros na finiszu i najpierw zerkamy na to, co w tej chwili dzieje się na korcie Filipa Chatrier. Stefanos Tsitsipas i Aleksander Zwieriew uwijają się na nim od ponad 3,5 godziny. To pierwszy półfinał w turnieju panów. Dwa pierwsze sety, 2-3 dla Greka, dwa kolejne, 2-4 dla Niemca. O rosyjskim rodowodzie trwa piąta decydująca partia. Tsitsipas prowadzi w niej z przewagą przełamania 5-2, podaje Zwieriew, teraz ma przewagę w ósmym gemie piątego seta i już bronił kilku piłek meczowych. Nas bardziej interesowały dziś półfinały Debla Pań i Magda Linet w parze z Amerykanką Bernardą Perą. Przegrały 0-2 w setach z rozstawionymi z numerem 2 Czeszkami Krejcikową i Siniakową. Dla równowagi Iga Świątek oraz inna Amerykanka Bethany Mattek-Sands 2-0 pokonały Rumunkę Begu i Argentynkę Podorowską. Sprawy komentuje nasz ekspert, komentator Eurosportu Lech Sidor. Czeszki, trzeba powiedzieć od razu, faworytkami tego turnieju były od początku, rozstawione z numerem 2. Pokazały klasę, na początku było dużo nerwowości, troszkę słabsza Siniakowa, jakby chciała wspomóc dodatkową zmęczoną swoją partnerkę, która gra przecież w finale sobotnim singla. Linet z Perą miały swoje szanse, nawet zostały też, to trzeba wyraźnie podkreślić, skrzywdzone przez los, bo w momencie, kiedy wygrywały punkt z mecz w wykonaniu Amerykanki, był doskonały, lądował 20 cm przed linią. Sędzia tego nie zauważył, liniowy nie zauważył główny, a Krejcikowa niestety nie zachowała się fair, pokazała inny ślad, sędziowie dali się nabrać, była piłka powtarzana, były potem punkty dla czeskiego duetu i zrobiło się 4-1. Ta sytuacja zamiast 3-2, 4-1 to jest bardzo duża różnica, więc ciężko taki potem rozpędzony dobry duet, jeden z najlepszych na świecie, dogonić. Wynik 6-1, 6-2 w godzinę 11. Emocji było trochę, momentami Debel był wyrównany, jednak klasa rywalek przeciwko Polsce i Amerykance trochę jednak za duża. Natomiast w drugim meczu Bethany Mattek-Sands z Igą Świątek przeciwko Rumunce Begu i Argentynce Podorowskiej, ta para mieszana amerykańsko-polska była faworytkami. One były faworytkami, wygrały ten mecz w dwóch setach, do 3-4 i zagrają w niedzielnym finale. Finał to takie preludium niedzielne przed męską ostateczną rozgrywką. No i w tym finale wcale nie są bez szans. Wydaje mi się, że po tym, co pokazały dzisiaj po prostu wyszły i zrobiły to, co do nich należało. Tam nie było żadnych wątpliwości, który duet jest lepszy. Natomiast ciekawe rzeczy mogą się dziać w finale, dlatego że moim zdaniem zależeć to będzie od wyniku singlowego meczu Krejcikowej. Jeżeli Krejcikowa wygra tytuł w Paryżu, podniesie ręce w geście zwycięstwa, to potem może grać jak szalona ze szczęścia w tym finale niedzielnym i może być trudno Polce i Amerykance Czeszki ograć. Natomiast jeżeli by przegrała Krejcikowa, to zmęczenie, znużenie będzie być może tutaj decydujące i nie będzie w stanie Krejcikowa wykrzesać dodatkowej energii na finał, bo jeżeli chodzi o Bethany Mattek-Sands i Igę Świątek, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jestem o niej bardzo spokojny. Był mały kryzys Igi Świątek, tam była taka, jak to mówimy czasami, zbitka singla z Deblem, długi Debel, 3 godziny 20, potem odezwała się jakaś drobna kontuzja, prawdopodobnie gdzieś w trakcie tego Debla powstała, no i nie była w stanie już Iga tego wszystkiego nadrobić, dogonić rywalki. Odrabia sobie straty w grze podwójnej, szansa na tytuł, bo tytuł wielkoszlemowy i w singlu, i w Deblu, to są rzeczy, które nie dzieją się na co dzień, przechodzi się do historii takimi wyczynami. A teraz sprawdzimy, jak zareagowały na występy Amerykanek z Polkami, media za oceanem. Łączymy się z Florydą. Na miejscu jest Jan Pachlowski. Halo Janku. Witam. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Liczono tutaj na polsko-amerykański finał po dwóch stronach siatki. Będzie taki po jednej. Żartuje się tutaj również, że sukcesy w żeńskim deblu, sukces oczywiście polsko-amerykański, to tylko podkreślenie mocnego sojuszu pomiędzy naszymi krajami. Ładnie, prawda? I teraz, co ciekawe, po tym sukcesie w półfinale pary polsko-amerykańskiej, a amerykańskie tutaj media przypominają, jak wolno w ogóle doszło do tego, że obie tenisistki się spotkały i grały ze sobą. Jesteśmy w Miami, a to właśnie było w Miami. I Bethany Mattek-Sands o tej sytuacji opowiadała tak. Czas uciekał. Miałam tylko pół godziny do terminu rejestracji debla w Miami Open, a poprzednie deble w WTA numer 1, jeżeli chodzi o rejestrację, wyczerpały się. Nie było tutaj interesującej kandydatury dla mnie. Przeszłam przez 4 różne osoby w tej drugiej rundzie, wspomina Mattek-Sands, i schodziłam do rankingu, kiedy zobaczyłam imię Iggy. I tutaj amerykańskie media wtrącają, dokładnie prestiżowa strona tenis.com, choć nie do końca Iga skupia się na deblu, to jej wyniki są prawie tak samo dobre, jakie młoda Polka osiąga w grze pojedynczej, podkreślamy, komentuje prestiżowa strona tenis.com. I dalej cytowana jest Bethany Mattek-Sands: musiałam zdobyć numer od kogoś do Iggy i napisałam do niej. I taka była treść SMS-a. Wiem, że trochę w ostatniej chwili, ale jeśli masz ochotę na granie debla w Miami, dajmy temu szansę. Odpisała mi: jak myślisz, musimy się zalogować w ciągu 20 minut, prawda? Odpisała Iwa Świątek. Następnym razem powiedziałam, że dam ci jeszcze co najmniej kilka dni na przemyślenie tego zespołem, czy chcesz ze mną grać, ale teraz mamy tylko 20 minut, aby się zdecydować. I tak od Miami Open od 2 miesięcy Iga Świątek gra z Bethany Mattek-Sands. To po prostu się działo, udało nam się i awansowaliśmy do półfinału w Miami. Było fajnie od samego początku i dalej jest fajnie. Wydaje mi się, że tak właśnie wygląda moje z Igą partnerstwo, którym po prostu próbujemy i kończymy naprawdę dobrze, podsumowała Bethany Mattek-Sands. A tutaj oczy kibiców tenisa w Stanach Zjednoczonych skierowane są właśnie na żeński debel, bo przypomnę, że w singlu nie ma Amerykanek, a amerykański tenis, jeżeli chodzi o singla mężczyzn, to tutaj, jeżeli chodzi o wyniki, jest wiele do życzenia. Nie ma takich sukcesów jak jeszcze kilka lat temu. Natomiast ten brak też sukcesów w singlu, jeżeli chodzi o Amerykanki w French Open, sprawił, że Amerykanie właśnie skupiają się teraz na żeńskim deblu i z tego powodu też oczy zdecydowanie bardziej zwrócone są także amerykańskie na polski tenis i na Igę Świątek. Dziękujemy, Janku, za te relacje. Podczas relacji Jana Pachlowskiego zakończył się pierwszy półfinał w turnieju panów. W 5 setach zwyciężył Grek Stefanos Tsitsipas, pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-3, 6-4, 4-6, 4-6 i 6-3. No i na zakończenie zapowiedź pojedynku gigantów w drugim półfinale męskim. Ten ciągle przed nami, broniący tytułu i walczący w Paryżu o 14 tytuł Hiszpan Rafa Nadal zagra z liderem rankingu ATP Nowakiem Dziokowiciem. To będzie ich pojedynek, uwaga, numer 58. Dzisiaj mamy piątek, 11 czerwca. Tę datę Rafał Nadal będzie mógł zapamiętać w razie wygranej z Nowakiem Dżokowiczem. Nie wszyscy wiedzą, że rozegrają dzisiaj mecz. No, tu bym zadał pytanie i zrobił z tego zagadkę, ale dzisiaj nie mamy żadnego quizu, żadnego konkursu. 29 zwycięstw Nowaka Dżokowicza, 28 zwycięstw Rafy Nadala. No, bilans nieprawdopodobny. Ci dwaj praktycznie znają się jak łyse konie i jeden drugiego nie może zaskoczyć. Rafał Nadal ma świetną formę, doskonale jest przygotowany kondycyjnie, a trochę wydaje się nie trzyma ciśnienia Novak Djokovic. Mówię o tej dacie nie bez kozery, bo Rafał Nadal, gdyby udało mu się dzisiaj wygrać, wyrównałby ten stan ich pojedynków na po 29, a stamtąd już wiadomo, że bardzo blisko do objęcia prowadzenia, bo Rafał Nadal gonił Dżokowicza w tym zestawieniu. Był moment nawet, że Serb wydawał się być nie do doścignięcia. 17.30 dzisiaj, kort centralny w Paryżu, w zależności od tego, jak skończy się mecz Zwieriewa z Tsitsipasem, ale bez wątpienia jest to mecz, na który uwagę zwróci cały tenisowy świat, cały sportowy świat i nie tylko. Ci, którzy nawet tenisem się nie interesują, na hasło pod tytułem Novak Djokovic kontra Rafael Nadal rzucą wszystko i będą szukali telewizora, żeby tylko popatrzeć na tą tenisową wojnę, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam. I będzie co oglądać. Ta 17.30 planowana pierwotnie oczywiście nie doszła do skutku, no bo Zwieriew i Tsitsipas grali dużo dłużej. Podejrzewam, że tuż po 19.00 to spotkanie na korcie Filipa Chatrier się rozpocznie i będzie to mecz jak zwykle pomiędzy nimi palce lizać. Nie wiem, komu Państwo kibicują. Ja jak zwykle vamos Rafa. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 47 minut po godzinie 18 zagrały dla Państwa nagrobki Mój Dół, zespół, któremu nie brakuje poczucia humoru i zresztą ten dystans jest dokładnie słychać w ich utworach. A przed nami już wielki przebój, który powstał na ziemi afrykańskiej i można tam spokojnie zobaczyć i odczuć tą energię, która jest związana z miłością do swojego kraju, Jane i Makeba. Soul. I wanna feel and beat the mama Africa. You blow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, makeba, makeba, makeba, la. Dziewięć minut do godziny 19:00. To była Jane i Makeba, a przed nami lekko jazzujący zespół, który powstał zresztą w latach 70. w Warszawie, Novi Singers, zdobywając popularność w kraju za granicą. Dziś zaproponuję Państwu utwór Torpedo. Tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, tang tang tang, kto tong tong tong, don't Dziękuję bardzo za wszystkie maile. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze swoimi typami muzycznymi, propozycjami w ogóle dotyczącymi wszystkiego, co mogłoby się znaleźć na antenie, bo to jest oczywiście najlepsza sugestia, czym trzeba się później kierować, dla mnie przynajmniej osobiście. Za sterami, proszę Państwa, niezawodnie Olga Szućko doprowadziła tą nasze spotkanie, naszą audycję w tonacji trójki do końca. Wydała Justyna Grabasz, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na do widzenia po Psysze i Rita. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Autopromocja. Euro 2020 to prawdziwe emocje piłkarskie. Kibicujemy reprezentacji Polski. Obserwujemy wszystko to, co dzieje się na boiskach i poza nimi. I mówimy o tym na antenie trójki. Studio Euro 2020 codziennie od poniedziałku do soboty o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart LG 65 cali NanoCell. Teraz za jedyne 3999. Taniej o 1000 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexo. Teraz za jedyne 699. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, kup więcej. W tę sobotę jak w Lidlu to... filet z piersi kurczaka 38% taniej, 10,99 za kilogram. Płyn do płukania Lenor, 1 plus 1 gratis, tylko 6,49 za butelkę przy zakupie dwóch. Oraz arbuzy premium 50% taniej, 2,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Bartek, już czas wyjść na boisko. Zaraz, mecz jest, nasi grają. A ty? Ty też graj. Mamo, skąd masz taką piłkę? Jest super! Tankujemy i robimy zakupy na Lotosie. A teraz piłka po twojej stronie. Przeżywajmy sportowe emocje nie tylko na ekranie. Złap piłkę i ruszaj do gry. Zbierz naklejki za tankowanie lub zakupy w Cafe Punkt na stacji Lotos i odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki lotos.pl. Żegnamy reklamy.